my DJ Hari. mix my DJ Hari. Kya tera superstar ne sikala kaad, main putt jatte ta mane da ni haar. Kya tera superstar ne sikala kaad, main putt jatte ta mane da ni haar. Duniya ke sochugi sade bare hai gal billo chhad de. Apne tu mummy daddy da vi dar dil to hun kad de. Tu meri heer maine dil se mana tujhe har veer ka peer baba se bhi maanga tujhe kya tera superstar baby are you alright kar de ni hum mein sari mushkil tak yakeen just chill jira aaya sade vich I gonna kill baby are you alright kya tera superstar desi kala ka main putt jatt da man da ni haar kya tera superstar desi kala ka main putt jatt da man da ni haar bunker ko locker kat pe hai fir locker phone rakh liya but puli na oda charger hun ek bag tyar kar karna gal sun hold on easy done now take your id your passport credit card passcode zipper your slipper your fridge they like a sticker your glossy lipper mere liye some liquor karna koi fikar just do it everything quicker hun apne tu pro de kamre nu la de kundi nal mere liye pack kar thodi roti te pindi aj rab ne sukh nal sara kam banata hai tere maa pya nu vi time se so aata hai tere doggy nu main nashe wala biscuit paata hai excited main edda honeymoon package book kar aata hai excited main edda honeymoon package book kar aata hai yaar tera superstar desi kalakar main putt jatt da mane da ni haar yaar tera superstar desi kalakar main putt jatt da mane da ni haar duniya ke sochugi sade bare hai gal billo chhad de apne tu mummy daddy da vi dar dil to hun kad de Yeah. freestyle, exclusive. Special effects. Thank you. My D, Hari. My DJ, Hari. तेरे बिना की तो मुझे मिलती प्यार करूं मैं सरेआम बेबी है इंतजाम बेबी करत राम बेबी तेरा दिन एक ले रे ना कोई तूने उस सनम मुझे धोखा दिया मुझको My DJ, hurry.